يا رسول الله أما بعد باب غزة الحديد وباب غزة الحديد باب غزة الحديد او تباب نصيطي ذكر باب نظر على خير اخبار عمر العقل كغزة الحديد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دغه احد بیان کوي نو په دې کې د دولت ترازم د ابواب او عقد کوي په دې کې ابواب وکړه دغه احد اراده تر کوي نو احد په مدینه منوره کې موږ دغه مدینه تقریبا په بنین خلیل کې منوره کې په شمال طرف له غرب او احد ورنه په دې اعتبار کوي ترازان لواج غرب وزیر تاکوات ونور غرب ونشتا او تقریبا تطویق اس کلومیتر کی محیط شکل باندلو فروستے او بغیر ابن بکار رحمت اللہ علیہ ذکر کرنے ہیں لہا یرون علیہ السلام قبل اندلید پاسو لکن انسا علیہ السلام سرابار اندلور بن اسرائیل وزیر عروان حدلت لنہ کمدنہ من عورت ریدل دغه په وې فاصله د دفن کړل دي دا د اسلام په غزوات او جهادونو کې عجیب شان او دین د کفار او د مسلمانانو ترمنځ د دې سبب او باعث دا او تل مشرکان او قریش په بدر کې شکست وکړو او تاریخي همت ورلګاو شو في أولاك سان ما غينه هو جلس والأولاك فيت كرا وستيسون ما غين زوره وضبضه ختم شوا خلقه تبلا غينه كما خسراه ويرا قولا أغا وقار بخلقه دهرمه هو سن مدى فدي صوت وفكر كي سمون لمسلمانان لا انتقام ومظلو أخلي أغا بياد خلقه في الظلم كي أغا غيري سوس بدون مخي كمين وذا قوته من لا ورقه وخلق بكي وريد او من خلقه باحترام ومقوله ادارة الله دكور خادمان دي اسنا من ورقه جنبك وتفليف ورقه سمقصان رانا ونرسين وفي فبدر في المردار كنت تقيت كرا ورسيخ المخلق لفتا ولن يدس دا اغا مثلجي خلص مني من تكتب بما نقوله ابو سفيان دا د کفار او د قریش سردار او مشر ټول په بدر کې دا قاتله هغه د مسلمانانو نه بد اوتوا او هغه مکه مکرمه له روغه او بتا سالم رسول الله هغه په ډېر تجارت او سوداګرۍ باندې مشتمل وه او ډېر لویه ګټه او منفعت تاریخي نو ابو سفیان بن حرب عكرمة بن أبي جهل صفوان بن أمية حارث بن هشام أو نور بقريش سرباران تدار النبوة عجم سول لما كم كرمة بدوية الزردهاني أو داخل سليوك شراء قاتله بشراغة بل طرف له لدي تاوان ونقصان ملوث أو ياك سان مؤوج الإسول أو ياك قيد كرا والسيخ اللغي سبيه برماني موركي مدام خوخ نبك دي قاتله كما غشة سردا مدا كتب للمسلمان ودين المكرم صلى الله عليه وسلم مقابلة للجن هرك على بخل رأس المال ملوشي ما كي كتب دير فارة سياره سور فديباني مستفق وال او ديشر كخواه شادي كم قبائله اغيان بغان كر رجمكول شوروك وقبائل بغان كر رجمكول او دغ مالهم ورسرون متين هزار لختر دي رجمكول د شوال میاشت و پنځم تاریخ و او دریم کالو د هجرت چې یو عظیم الشان لښکر د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته را روان شو په دې خیال او ګمان باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دا عمر غرب ختمی او د مخ د ځمکې نه بهیې نبه کوي وزه یو کسان په دې کې غور والو درې زره د دې سره روحان او دوه سوه ورسره اصولو پنځلس زنانې هم دوهان سره را روانې شوې چرې به مولا غا شعار او یو جنده به متنځي او بل مونږ به دې دې نه واپس کیږو د غیرت خبره به زهاره مسلمانانو لپاتې شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر عباس رضی الله عنه چې په ذکر خپل روایت غیر مخلوق او بدر کې هغه نه راوي چې په سلطان په زور نه ایستو هغه له څه ته ولا دې روایت په سره یې اوه سن نو ته درښتار اسبان دې قاصد کینولو او هغه خطوه رکو چې شاب غرغر په فجرې ورځې کې دنه جنته ته مدینه منوره له ورسته او زمار واره له دې کریم صلی الله علیه وسلم له راحت ورسته هغه قاصد راغې غرغر دې له خطر نه مخکې ځان ورسته له نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خطر راغې نبی علیه الصلاۃ والسلام خطو کتو نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و انصار صحابہ اکرام لیزل انس رضی اللہ عنہ و حضرت مونس رضی اللہ عنہ انس و مونس رضی اللہ عنہ ما یلیزل تلال سید الاخر حالات محلوم کئی مجنون باری دون اگر یو اپس راغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیو تیاو الاخر روان نو حضار ابن المنظر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولی دلو بغیر اندازه لګون چې صحابي فتا اندازه لګون چې څومره مختار دی هغه راغ نو پوره پوره اندازه نبی صلی الله علیه وسلم له وته له خطر په بری غره کفانو باندې مستمل دی په دمر قوت او طاقت کې دی دا خبر چې را رسیدلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له حجیش څخه نو انصار څخه د اعتراض سره غم او فکر کوي د انصار درې سرداران په خپل راته کې دل صادق بن معاذ صادق بن عباده او صادق بن حضير رضي الله تعالى عنهم ټول د نبي کریم صلى الله عليه وسلم د کور د شپې په تیاري کې راته ورغونه او د مدینه منورې په لارو کې ځوانان ځوانان مقهر کړل چې اصل د شپې په تیاره کې څوک حمله وکړي او نبي کریم صلى الله عليه وسلم له تکلیف او ضرر ورسېږي چه سار کو رجمه رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام را جمع کرن او دائی سر مشورہ کولا او مشوری و مخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ لئے تو ما خوب حدی دے او کی غیر سنگی ہے چه جب یو قیلا کے دن میں او یو آواز رد ہے او ما دا اختل توری کی آواز اختل زمان دا توری دا تیر طرف فجن چه داغون راغن دا محچے ورے او بیا چې نو دوباره د ټول راواغ ته نو په زول له غاړه د مخ په حالت نه لري خېستا او ټولې وا صحابه کرام ته په څه کې قربان تعبیر او مبرکې نبی کریم صلی الله علیه و سلم تعبیر دا او باسل کې وی د خلاف یم نبی قلان مراد مهمه منوره ده مکه دا کوم چې نه پاتې شو الله په حفاظت کوي صراحه نه راور له دې ته مدینه پاتې شو حفاظت به مکه د قلان مراد وي مدینه ده او د واده د بحثو تعبیر دا دی چې زما صحابه کرام د شهیدان کیږي او زما د ټول ما تفسیر تعبیر دا دی چې رجل من اهل بیتي يقتل في المعركه زما د خاندان نو سير قرب المعركه جهاد کې په هڅيږي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر حمزه رضی الله عنه په دې کې شهید شو او بیا چې نبی رسول الله مونږ ته له موخه ولې راځو په حالت باندې وانه مطلب دا چې د دې وروسته به الله د حالات سمون وروسته به داخل ته تکلیف حالات په مونږ باندې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو نو مشوره غوښته چې د مدینه منوره د نړۍ پاتې شو د صحیح جهاد وکړو کله د مدینه نه بار دشمن پسې ورځي نزل صحابه اکرام و دارا یا ورکات که پا مدینه که دن نفاتی شود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخر داوا که پا مدینه که دن نفاتی شود دفاعی که تالی که ذکر مسلمانان حالت داشته وی که دا جو کافر و دا دمر مضبوط لختر وسا و طاقت ندرنه بارحال دیر صحابه اکرام و دارا یا ورکات که منبد مدینه نبارو جو او خاص کر اغا صحابه اکرام و که دا بدر پا جهاد کنو شدام شنو او د شهادت ارزو و تمنای و شوقی و سرینی که خامخواب بار ورزو او ده حمزه رضي الله عنه بارك امراهي اوه والذي انزل عليك الكتاب لا اطعم اليوم طعاما حتى اجالدهم بسيف خارج المدينة زمان اطاغذات قسمك قطابا من كتاب رالي قلق فحقا زبانا تراغق ورقراك نقوم تليس رمض مدني بار جنك وبطر موالي سعد بن عبادة رضي الله عنه ونور بشران صعد إكرام نبي الإسلام لون كمدينة من بين جن كو دفاعين هذا من دفار يوعيد بشر متين آغي من قصي كافر راغل ومور لدفنين المور باركيزي بمناسقان سردار كذان لزاهرا مسلمان عبد الله بن عبي بن سليم داغه مشورم داوا چې په مدینه کې دنه پاتې شو داغه مقصد داو چې مسلمانانو ځان وګرځول او همت کې وزن برخه او سوغواله په څیر مرګره وي او کله مسلمانانو له ظاهرا چې کس مې داو شو زه په څیر جنه کوم په کور کې د پټ ناس یم دا مشورې وکړو په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور له دنه شو صحابه کرام په خپل منځ کې چې ومن د الله پیغمبر پریشان کو چا یو مشوره ورکا چا بل مشوره ورکا بس د الله پیغمبر کې د کور دوی غیب به اختیار وکړي چې څنګه تاسو خو هي تعالی زموږ مرزي ده دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور نه وروته د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها د حضورینا او جنګي توپلی په سر کړی و او غره یې کولی و او سوره یې حفظتې و فأسلحيت إلى الله تغمر صلى الله عليه وسلم كتو صحابة إكرام ورغم قربان سنة إستاس رأي اختيار متاسل لركده نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورلوي شهاده تغمر شعان منه أو أغلنا مناسب منه شهاده أسلح رأى واخني أو بيادي تيدي أو الله لنا غاو بجسمن فمن كفي سلم كهي بس أصبر كفار وفي غريب وفاتي تما دې غوښته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې مسجد نبوي کې وکړي د جمعه فرض باندې او موږ د رسول صحابه کرام د اوهد طرف له روان شوم دا 1000 لختر وو د لکم د شوال او دریم کال د هجرت عبد الله ابن مسلم رضی الله عنه په مدینه منوره باندې د ځان له سنایب او د مسجد نبوي امام مقرر کړ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روان شو په مدینه منوره کې یو لار ده هغه له طریق الشیخین وه نو په دغه لار نبی الاسلام روان و شیخین یو مقام د کاغی باندې اوسې ویته مسجد جوړې دغه چې نبی الاسلام وسلام ایثار کو او د لښکر ترتیب برابر کړو نو دغه ځای نه د منافقانو سردار عبد الله ابن ابي بن سلول سره د دریو سو کسانو او واپس شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له وی چې تاسو زما خبره نه منئ او خامخا کافر په سبا روزي مدا خو ځان تباکول او هلاکول دي در سره لږم درې سو منافقان ور سره واپس شو نو الله دې غبر غم او پریشانی نور هم کوي واسو چې عین مخکې په کور کې د دشمن دی راشي درې سو کسانو او د انصار یو دو قبیلی د صحابه کرام یو د حضرت قبیلی یو شاخ غیر د بنو سلمان او دیم د اوس قبیلی یو شاخ غیر د بنو حارثوی مدیم دا اراده کړې وه چې واپس شي خو الله رب العالمین ثابت قدم کړ ځکه مخلصین او صحابه وو او دې صحابه کرامو د فخریت ور باندې دیایي من اراده کوي چې واپس شي خو الله ثابت قدم کړ زموږ صفت یې وکړې دی بارک د آیات نازل شو اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا والله وليهما کله چې اراده کړو نو تاسو نه غوډو ډلې بنو حارثه او بنو سلمه چې دوی د سستی اختیار کړي خو الله د دوی دوست او مددګار وو نو دوی الله د دوی نقصان نه وساتل او الله دوی واپس کېدو نه بس کړل جابر رضی اللہ عنہ والد محترم جلیل القدر صحابی عبد الله بن عمرو بن هرام رضی اللہ عنہ هغه زرګر دی منافقان او فراغ عبد الله بن ابی بن سلول او دوی مرګر لوی ارجعوا قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا اے واپس کی دا الله په لار کې جهاد وکي دا الله په لار کې جهاد نه کوي نو خپل بچو خپل وطن دفاع وکي کنه به شرمو کافر در پسو وطن دراغه دی نو منافقان ورلوی جره موږ له جنگ طریقه نه راځي دا خو جنگ لري یو طرف لته سو یو څو کسان یې ټول در سره یو څو تعداد کینی اصله در سره نشته د جنگ اسباب نشته وای سره جنگ دی دا خو هلاکت لګان ګرځول موږ در سره نه یو ورلوی لو نعلم کفالا لتبعناکم نقول بدها الفاظ الله رب العالمين دمر وقت انتفاء الفاظ بان القران نازل في تكلم المنافقان ليرسلوا تقاتلوا في سبيل الله ايدفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم راشد الله فلا جهاد كيات دفاق اخرجنا نريد ان كبول فتى ومن كجن ما يقول من بغسل شيء يخبجن لكي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وصو صحابہ اکرام و سرا دا احد طرف لروان سو چی فضی کی صرف سل کسان دا سیو چی دا غی سرف ذریعی او دو اصول ایوید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا او بلد ابو برده من یار رضی اللہ عنہ سرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا حقي رفتك من اللسان ده شوال و ده شار موزي وقو نو في ميدان ده احد كي ترتيب ده الاختر فدي ترتيب سرجورونه في خي طرف لا ده الاختر علي رضي الله عنه مقرر كو تغيل ميمنة الجيشو سرد پنزوط صحابة اكرامنا او بس طرف لي عبد الله بن جبير رضي الله عنه كو يو غرد في ميدان ده احد كي غيل جبل الرومات ويكي مخي وشتو تلك السلم ده مددی پا ارختی پنزوز صحابه اکرام ده عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہما سرکین ہوئی او فمنس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لختری جو رکی او ده نبی علیہ السلام خیمہ و زیب اغز زیبانیو کم زیب کسی اوست ببت ده میدانی و حد کی ده شہدہ و قبرستان میں فدی دوران کی ابو عامر روتو چتلا لختری جو رکی ده دشمن او د مسلمانانو ابو عامر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې د اوس قبیلې سردار په مدینه کې کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی مدینې له مدې د الله د پیغمبر ته ټول کې لوی دشمن شو او د نبی صلی الله علیه وسلم د مدینې په کوله لاړه مدینه پرې خدا او مکې له وسخت د دای سره مقیم شو او کفار قریش به د جنگ لرا ګرمون د خپل د احد میدان راغلو او قریشو له ویلو چې اوس قبیلې والا ما پیژني زه د هغوی سردار پاتې شوم عین د جنګ په موقع کې به زه مسلمانان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوم او را میدان له کېږم ما نو په میدان کې ډېر اوتو بار ابو عامر او خلکو له اواز ورکو چې ای خلکو د اوس قبیلې زما طرف له راشي زه ابو عامر یم دا ابو عامر خدا امید چې ټول خلک به ما پسې د قوم را روان شي د الله پیغمبر به سمي تنها یوازې په میدان کې پاتې شي نو د دغې قبیلې د اوس قبیلې ټولو انصارو اتفاقي جواب ورکو لا انعم الله بك عینا یا فاسق ای فاسقه ای مجرمه الله دې ستا سترګې وښمه نو ډېر شرمنده شو مایوسه شو نه او واپس شو لخکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوری کی دو جیخ المسلمین جانده دو مسعد ابن عمر رضی اللہ عنہ سروا او مخصی ویلی سیو دو غزو بدر پا حالاتو کی کتا وقت سر جن تر اتداوت اول با دورا وقت دو انفرادی جن با دو مسلمانان دو طرفنا اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رویتو شفیل دو مخصی میلان لدی رویتو دو مشرکانو دو طرفنا فالحی بن ابی طالب او چې څنګه را میدان نکړ نو علي رضي الله عنه په څو اول یو خو يخطب له رسوله د دې اساس د صلاح ابن ابي طلحه ورور دی عثمان ابن ابي طلحه هغه وروته نو هغه اسد الله و اسد رسوله وروته حمزه رضي الله عنه هغه په څو باندې وایو او عثمان ابن ابي طلحه و جنو نو بیا د دې درې ورور چې هغه نوم ابو سعد ابن ابي طلحه هغه وروته ومن المسلمانان ودي طرفنا ورلا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ورواته النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بدلوه ارمي خداك ابي وامي ندور ابو سعد بن ابي فالحور جلو او دين رسط جن شوروشو ابتداك جسنج جن شوروشو من المسلمانان سلف ريوان درانشوا كفار فتيخ تبان بكل ابو دجانه رضی الله عنه ډیر دی له قدر صحابی او دوی د بهادرۍ مظاهره کړو په حمزه رضی الله عنه او علی رضی الله عنه دا چې دی باسن سره او د ډیرې سره جنگیدل چې د کاسو او سفینه راځي چې دی کول او دا غي په موږ کې وردل نشي تر دې چې کافر په تیر تمامې مجبور شول او دوی سره چې کله زنانه وي نو هغوی هم د احد د غر طرف له منډې والې لکه روایت کې د امام بخاري رحمة الله علیه ذکر کړي او دومره منډې والې چې هغه خپل جامې او پړونې چکونې دا پنډۍ او عورتونه ښکارېدل مسلمانان په غنیمتونو راغونډولو باندې مشغول او مصروف شول راجمعول یې خو په دې دوران کې دا کوم کسان چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جبل الرومات باندې تینوري عبد الله بن زبیر رضی الله عنه د دې امیر مقرر کړی و او د نبی علیه الصلوۃ والسلام ویلي چې جنگ کوم په کافو غالب شو یا غلب بن باندې غالب شو تاسو به دا مرتبه پرېږدئ او که تاسو وکتل چې دښمن لاندې زموږ له غوښه کټ شئ نو بیا به تاسو زموږ د مدد او نصرت دپاره نه راکوزېږئ دا مرتبه نه پرېږدئ دغه مسلمانانو پنځوس کې چې وکتل چې کافرو شکست وکړ او روان شول دوی امیر له وویل چې موږ راکوزېږو د دې مورچې نه چې د ملګرو سره غنیمت راجمع کړو امیر ورته وویل چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مهر شو چې غیري یا مرتبه نه پرېږدئ دوی ورته وویل هغه مقصد او مطلب دا و چې جنګ تر کومي ختم دې نه به نه راکوزېږئ لا وجنګ ختم شو کفارو متخصید المالي نه پرېښودل غنیمتونه راغونډول نو بهرحال امیر وویل چې زه نه پوهېږم امیر د لسو کسانو سره پاتې شو یولس کسان په مورچه پاتې شول او نور کسان راکوز شول غنیمتونه راغونډول خالد بن الولید رضی الله عنه چې د سره درې سوه لښکر او په دغه طرف باندې به ده کوشش کولی چې په مسلمانانو راتاو شي د جبل الرومات د طرف نه د دې په اړخ کې یو خور دی نهر دی اوس هغه حکومت پوخ کړی دی وادي قنات ورله وایي نو وادي قنات د طرف نه هغه کوشش کولی خو د پنځوس صحابینو نه شو راتېدی د غشي ورول نو هغه چې دا طرف کمزور وکتو چې صرف لس یولس کسان دي هغه د دغې طرف نه حمله وکړه نو عبدالله بن جبیر رضی الله عنه مقابله کوله خو د مقابلې باوجود امیر سره د لسو ملګرو نه شهید شو دا ټول شهیدان شول او خالد بن الولید رضی الله عنه د دغې طرف نه په مسلمانانو باندې رادن نه شو او د کفارو ګس طرف نه میخره باندې عکرمه بن ابي جهل دا هغه سره درې سوه کسانو نو د ګس طرف نه هغه په مسلمانانو باندې رادن نه شو اقدم د جنګ هغه نقشه بالکل بدله شوه ګټلی جنګ د مسلمانانو برعکس شو په هغې باندې راولټه شو او دومره حد له جنګ ورسېدو چې بیا مسلمانان خپل او پردي نه پېژندل د حذیفه رضی الله عنه پلار د یمان رضی الله عنه مسلمانان پاور اپن شول پاور نه چیږي چې پلار مې مسلمان د خپلو مسلمانانو له خطا نه به شهید شو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شهادت متعلق افواخ ورسوه شیطان په دې کې چې غواله چې الا ان محمدا قد قتل نبی کریم صلی الله علیه وسلم شهید شو اصل وجه دا وه مسعد بن عمر رضی الله عنه چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم شکل صحابي او مشرکانو دا شهید کو نو کوم کس چې وجلو هغه کافر دا چې غواله چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم شهید کو نو فریق سره مسلمانانو کې بهم بهم متی راغه او غي چې الله ته غبر شهید کو بس دا جن څه فائدې پاتې شو نو افراطه کې جوړه شو بلی افراطه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره سر اختار لصحابه اکرام پاتشینی و صحابه اکرام دو انصارنا او صحابه اکرام دو مهاجرینونا ابن سعد رحمت اللہ علیه تو صدقات کرا غیر مولا ذکر کری اول و صدق معه عصابة من اصحابه 14 رجلا 7 من الانصار و 7 من المهاجرین یو ورغه کې عصابه او دغه نبی رسول الله سره پاتې شو چې زوار لکتانو وو د انصارنا او د مهاجرینو نه د مهاجرینو نه ابو بکر رضی الله عنه عمر عبد الرحمن بن عوف ابو عبید بن الجراح سعد بن ابي وقاص بن حيد بن عبيد الله او زبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم اجمعين او في المهاجرين سعد بن معاذ سهل بن حنيف ابو دجانه وسيد بن صبير عاصم بن ثابت صباب بن المنذر او حارث بن السماء رضي الله تعالى عنهم اجمعين ابو دجانه رضي الله عنه دیر په بهادرۍ سره جنگ کولو او په کفارو باندې غسل ورول. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کتل دسې به غسل ویستلو نبی علیه السلام به سر اوچت کړو کتل دی چې د ده غسل په کوم ځای غورځېږي. او یو مخس کفار په نبی کریم صلی الله علیه وسلم راجمع شول او غسل باندې ویستو نو ده په نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان داسې راټیټ کړو. ويقع النبل في رغيه وهو منحن عليه أغغفل في الإملاك والخفيغة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم غان راسي فكاره أهل علم وين كده غير غفل وجن لا تخكاره له فأنه قنفض انتابه يكشكر لفاغذ الاسم لبكي رجي أو أبو فالحرزي اللان هو فالحرزي اللان هو ونبي كريم صلى الله عليه وسلم ده بحار صار ولا وفغفت بجزار في غيب آلور فرده لاس بينيو لاس مكمل كالكوه إلى الله پیغمبر تکلیف ورنه نه راځي. ابو بکر رضی الله عنه چې د غزوه احد ذکر کول نو یې کان ذلک اليوم كله لصلحه دا رکو ټول د خپل حرز یې الله عنه د طاره او دل صحابه کرام ژوندې شهید وو. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه په دې موقع باندې ډېر د بهادرۍ مظاهره کړې وه د نبی اسلام سره بخپل تیلی نه غشر ایستو او ویستو به نبی علیه السلام بخپل تیلی ورته غشي دغه غشر ایستو او ویستو به نبی علیه السلام به ورله اغم سودا ته ابي و امي غشي ونه مور او پلار مه درنه قربان شه. علي رضي الله عنه وایي ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه تر صدا خو نه دي اورېدلي چې چاله ویلي سودا ته ابي و امي بلاود سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه نه. فنبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې یو بدبخت کافر عتبه بن ابي وقاص نومېده چې ډېر سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ور دی او کافر دی بسې حمله وکړه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې په خاڼې باندې وویشت چې په هغې سره د هغې د رباعي ده تېره غاښتي دا ولګېدې شونډې مبارکې زخمي شي وینې روانې شوې او غاښه مات شي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو بل بدبخته کس عبدالله بن قمیعه فنبي كريم صلى الله عليه وسلم باندې حمله وکړه او د هغې په جنګي کوفۍ باندې ګزار وکړو دومره تېز ګزار وکړو چې د جنګي کوفۍ هغه کړۍ د نبي کریم صلى الله عليه وسلم د دې مخ مبارک په اهنګو کې وربنده شوې. عبدالله بن شهاب الزهري په نبي کریم صلى الله عليه وسلم باندې یو کار یې د دې طرف له راوستو چې هغې سره د هغې تندی مبارک په وینو کې ټول لیس پیس شو او دغه ابو عامر فاسق کوم چې د اوس قبیلې سردار و دې ظالم د احد په میدان کې ځای په ځای کندې ته نه تلل چې مسلمانان پکې ورغورځېږي په هغې باندې برنه د کجورو څانګې مانګې ایښې وې. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو کندې له ورغورځېدو او دا اللہ سے ہم برپوینوں کے لئے چیز تے منگی کو اوپر اگرائے کرے پریمک مبارک کی دن نشی سن دے زخمی دے صغاق مبارک شہید سے تری اوگا باندے رسول گزار سے تو آگئی کو در اخم و جانے پر جن کی اچول اس طرح بطاقی خوائدا دے دمر گزار مضبوط کو اوگا نبی علیہ السلام دکتور شے ہو چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میں آج تیر آگئی نا تکلیف مفتوح رولو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغا کم بھلو اور غیرے علی رضی اللہ عنہ دے لاس ورکو دے کندی نیرا پورتہ کڑے دے او دے شاہ طرف نتو الحی بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام را پورتہ کو او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فریق یو کس وجلے دے عبی بن خلف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ طول زندگی تے فخفل لاس باندے صرف یو کس وجلے دے غدغ بدبخت و عبی بن خلف او اصل کی دو فما کم مخرمت ویلی لأقتلن محمدا زب خام خان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجنم نبی علیہ السلام لکی خبر رو سید رد اللہ پی غبرو بل انا اقتله انشاء اللہ زب انشاء اللہ قتلون مدی بدبخت لکی را خبر رو سیدو دیت رد اللہ پی غبر داخل جمل چی غرشتین صادق و امین دیدر دی خیر اکو چی دی دیدہ ویلی دی چیزی وجنم نوز غدگنا بفتیرے لشم مدین به احد میدان لراغلی او دته وکتل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې طرف له مخ نه او غافل غون چې دوی وکتل نو دل مقوم دا د خپل یره نه حمله کوله چې ما خو اصل وجه ویلی دي راسته چې زتنی عنوان دې شم مدیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طرف لگا روانو لدہ انصار و جلیب القدر صحابی دے حارث ابن سمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام اغلوی دا نیزہ دے مال راتا نیزہ نبی علیہ السلام لورک دے جی سنگ راتو دا اللہ پیغمبر و لسرف نیزہ مخابخ تا او دے مرائی سرف دے او لگینو دے مرائی سرف اللہ دے ادوکی سی دے سرقوت وی دے ادوکی سر او لگینو دوم رچغی او بکر شورو کی ټول لختر دې چې یو لري خلکو ورلوې چې ما موجودو ته زخم در باندې لګېدلې دي او دومره خور دې ورته چې ټول لختر دې په مخه غسته د زخم نه بار طرف لوي نه راتلا دنه طرف له بدن کې وینې غور دی نه دور لوې زما دې په الله قسم دې ما باندې کوم دردونه او تکلیف ته دا کو پرې ټول لختر باندې تقسیم کې نو بیا به مور لړې دي ټول لختر دې په ټول حجاز باندې تقسیم کې نو دې نه کی برداشت کوله او دې ویلو چې زه به وځم قسم دې دغه زما طرف له دکان مړه ټوکلې نظر په دې باندې مرسیدم او دې لا په ګزار والے دین زه بچی جمنا دا بد وخت بیا چې واپس کله روانو او متی مکرمین له دې شو نو تقریبا لس یولس کیلومتر مله کې د متی مکرمین سره یو ځای غیر مقام شریف و دا اوس چې کوم تنعیم مسجد عائشه راځي د دینه مدینه طرف له مخ کې دغه ځای کې غارې پردار شوی او دغه دې خطر نه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلیل القدر صحابہ اکرام پری کی شہیدان کل تخصوان دیگر صحابی و عمر بن الجموح رضی اللہ عنہ کہ زامن میں نپری خودو غیور لئے چیتا معذور و مگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لراغے چی زامن میں نپری دی خودا ما خوخدہ چی پری گوڑا گوڑا اختبان دیگر تفرنت کو غرغم دیم راغے پری جہاد کی شہید شو جابر رضی اللہ عنہ علیہ محترم عبداللہ ابن عمر بن حرام رضی اللہ عنہ غم شہید شو دا کرامت مو د دین مخکې خوب کتلې په بدر کې د دې او رشتہ دار چې مشره یو مبشر ابن عبد المنذر هغه په خوب کې ګوري او دا وایي چې عبد الله د مو خپل راځه نه تخمو په لار رواني عبد الله ابن عمرو ابن حرام ورلوي چې ته کوم ځای کې نو مبشر ابن عبد المنذر ورلوي چې ته په جنت کې امکان جنت کې د مو کوم په خوښه شي اخو سر الله جنت له دې نه کړی او دا غي نعمتونه کې ګرځي دغه ورلوی چې په بدر کې شهید شوی دی او چې په بدر کې شهید وو خو الله مو راځوندي کړی او جنت کې وګرځي په شنو مارغانو کې زموږ د روحونو اسوم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی د اوحد پر ستار راغ او دا خوب بیان کو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوی شهادت لک ابا جابر ابو جابر شهادت دی مبارک او شهادت پر مفتی کی او دې په بدر میدان د اسو دی زره میدان بدر نه د اوحد میدان لکه راته د اوحد میدان لمانه د جنت بو محسوسیږي او خپل ځای په دې جهاد کې نن سره مرګ لري کړي هغه کینو له هغه وړي جابر رضی الله عنه د سار کې د جهاد نه دي حضور سبا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کافر سره مقابله ده نو داسې نشم کولی چې کافر یې دم او زه دې په خپل چې زه یې کور کې پاتې شم او ته دې لاړ شم او دا څنګه نشو کولای چې دوار لاړ شو ځکه ستا لس خویندې دي په کور کې نو د دې پرورش او حفاظت هم نه خو دی ورنه وچې د دې خویندو خیال نه ساته نو جابر رضی الله عنه پاتې شو پلارې بیا عبدالله بن عمرو بن حرام رضی الله عنه په دې جهاد کې شهید شو خالد بن الربيع رضی الله عنه هم په دې جنګ کې شهید شوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی جهاد نرستو صحابه اکرام علیه لار شئی اگور اتصاد رضی اللہ عنہ کسا حالت کی دے نوی پا شهداؤ کی اوکت وی نمون دے دے چی پا زخمیانو کی اوکت وی دے پا اخیرو سردو کی دے زخمی پروت تے او روح پرواز کی صحابی آگے ورلوی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رالے دلے افتاتا پوسی کولو چی راغت حالت کی دے ورلوی لار شب نبی علیہ السلام میں سلام وایا او انصار الاول چې غره الله واجب بساتو سعود لري کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدد او نصرت مونکم نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابی اسیر ابن عبد الاشهل رضی الله عنه دا غنا شاو واقعیان په جهاد کې راغلی دا کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو په دعوت ورکول په ایمان نه راړو او د غزوه احد په شپه باندې ایمان راوړی سار کې لښکر وځي نو دی د لښکر سره ملګری شوی دی نو دې چې کله په زخمیانو کې عموم دی په چا چې تپوس وکړو چې تاسو له جهاد نه راغلي د اسلام د دفاع لپاره راغلي د حفاظت او سربلندۍ لپاره کله خپل قومي او د قبیلې د حمیت او د ننګ او ځای راوته چې له دا فکر نه دی دغه مسلمان شوی او له وی چې د اسلام د دفاع لپاره د دې د حفاظت او سربلندۍ لپاره راوته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دغه واقعیا بیان کړو نبی رسول الله انه لمن اهل الجنه دغه جنتیانو نه جنتی دی. بہرحال اولا صحابہ اکرام در نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبی غزا و جہاد کی شہیدان کل اور دین و رکھتو ابو سفیان کی رکاتو سرناو و دا وقت کی دا احد یا دیرین وقتو اور آغین اواز کولو افی القوم محمد افی القوم ابو بکر افی القوم عمر آیا نبی کریم علیہ السلام ہمیرے نبی اسلام می جواب مو ورته مقصد دا وکړ چې موږ دین کو فاصیم د دین د الله په برقرار او الله د دین حفاظت کوي. ابو بکر رضی الله عنه می جواب مو ورته فتر عمر رضی الله عنه می واغت او اغه رفت بیا اغه او اعله بن اعله بن نن زموه بن ما با وجود او چت شو زنده باد شو. نبی اسلام می جواب ورته عمر رضی الله عنه را پاس دی ورلو ان الله دشمن د ادری واړه جندي الله ساتلی دي او تراوی الله فاصیم چې تاسو غوړي او رسوانی کی بیا ابو سفیان وی چې کوم مسلک دی قوم کې شي رسان په دې رسان نور اندامونه کوي نو ما نه دي حکم کړو نو ته حسنم پرې غزر امت کې د شکست په اسباب او غزر سبب لاو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم ما شو چې صحابه کرامو نه اجتهادات دا خدایي او غلطي شو چې نبی اسلام ولې مرتبه نه پرېږدي دوی مرتبه پرې خدا قوم لا اجازت نشته چې دا نسبت له صحابه کرامو له کوي. اوی سره الله وعده کړی و چې رضی الله عنهم ورضوا عنه ولقد عفى الله عنهم وتمام عمر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوی دا نه ویل چې تاسو د وژنې موږ له ډېره تکلیف نه لاو شو. بهرحال الله په موږ سبب سبق را کولو چې په جنګ کې به فتح د څه وژنې راځي شو کسب د څه وژنې راځي دا په اسباب باندې نه نه بلکې عصیان د رسول چې وشو نو هغه وشي کسر راځي دا وایي چې اتباع تابعداري د فتح وي. بل مصلحت پکې داو چې الله رب العالمین په دې سره مخلصین د منافقین نه جدا کړ. منافقان درې ته واپس المخلصین د نبی اسلام سره ملګري وو. دارنګ په دې کې مصلحت داو چې الله رب العالمین وي ويتخذ منكم شهداء الله تاسو کې شهداء مقرر کړي شهداء او مرتبه صحابه کرام له حاصله شوه او د شکت باوجود صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صادق خدم وو. نو په دې ابوابو کې به امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وضاحت کوي چې د هغې نه مخکې مونږ به ذکر کوي بعضې ټوټې او حصي حصي به امام بخاری په مختلفو ابوابو کې ذکر کوي. باب غزوة احد ما باب د بیان د غزا او جنگ احد کې وقول الله تعالی او په قول الله رب العالمین وإذ غدوت من أهلك تضيء المؤمنين مقاعد للقتال يا تا وقت لك سهر وقتك يتدخل أهلنا أهلنا مراد قود أم المؤمنين رضي الله عنها اتفاق المفكرين سرا تضيء المؤمنين تيارون بمؤمنان لا مقاعد للقتال مرشيد جنب فارا لعلاك عمر صلى الله عليه وسلم ورلي تبدل تناسي تبدل تناسي وسنی جن ماهرین چې د اوهت هغه نقشه وګوري چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کوم ترتیب سره لخر لا زینه برابر کړی و هغه یو چې یو فیصد هم په هغه کې د شکست په امکان نشته خو صرف الله رب العالمین موږ له دا خوله چې دا شکست راغلی دی د الله راغلی مدد دی دا په دې سره واپس چې زما د پیغمبر هغه حکم ونشو منلی او د هغه د حکم مخالفت وشو. والله سميع عليم الله دير بالكوها وقوله جل ذكره او لا قول ذا الله في شك شهنا ولا تهنوا تسكبك ويتاسد جهادنا ولا تحزنوا او غنجوا جيما بحوث ليتي جيما وانتم الاعلون تاسد قورته تاسد غالبية في دنيا وخيرته ان كنتم مؤمنين كشريت سمومنان كتم مؤمن بس كامياب كاميان لن يمسكم قرحا ورى الله تسلي ورد الصحابة الكرامنا قولتي بتاسل فزخم وتكيف فشكت در لن يلاوشي شهداء در نوشي فقد مست القوم فرح مثله نبيشك رسيد له دا زخم و تکلیف دی قوم دا کافر لکم مثل منی دا بدر فرق بانی تاسو دا دید دبنا تکلیف ایل رسول له او یا متی وجلو او یا متی فقید کروسی و تلک الایام ندابلها بین الناس او دارجمی تی ارو رارو من دیل رف من دخلکو کی نتاسو خفتی جای مکا تاسو بانی تغم راغی تاسو درمند و زخنیان کوي د دې د ابن رحمون پای باندې راغلی اعلان کتاب الله د طرف نه هغه امیدونه ساتي چې د کافر هغه امیدونه نشته وترجون من الله ما لا يرجون امید ساتي تاسو د الله نه هغه چې کافر هغه امید نه ساتي ځکه رسول په دې ابواب کې راشي ابو سفیان او کدا د بدر په مقابله کې شو عمر رضی الله عنه صحابه ورته د بدر مقابله کې نشي کېدای د الله دشمنه قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ومن شهداء جنة للا ولو استاسوا غور لكم كيدا دعيتوا بدل كسوة لا لا سند بدل له وتلك الأيام نداولها دون الناس أو دارهم في أرو أرو داف من دخلت فيه وليعلم الله الذين آمنوا أو دير فارت سرجن في الله جدا ودل في الله وكسان في مؤمنان مؤمن دكافر نجدا في المناسق نجدا فيه وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ او جور کی اللہ دتا سن شہیدان ان کی اللہ دتا سن شہیدان وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ من او محبت نفاتر ظالمان سرا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا او دیر قارت خالص کی اللہ بجناہر نفات کی اللہ وکسان کی مومنان وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ او ختم کی اللہ متاو کی اللہ کافران ام حسبتم آیا گمان کوئی تاسو ان تدخلوا الجنة دات وردن بشی جنت لا ولما يعلم الله الذين او ترسب لا نیسر گن کری اللہ وتسان جاہدوا منکم شغی جہاد کید تاسنا ویعلم الصابرین او لا نیسر گن کری صبرنات ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه او یقنن ویتاسو اهو تمنا مقول بشهادت مخفد لينا جتاس ورسل العمل او شمينوين فقد رأيتموه ويقنا الامم ببيل را تاسو ارجو تمنا قولا تدا بدر دلو قيديان ونبقيد يواق مخير دمون لشهداء وشفنا نتاسو دا تمنا قولا فقد رأيتموه ويقنا الامم ببيل مرد لرا وانتم تنظرون او هالا جتاسو كترين وقوله لا قول الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم يفهم اشتنكر والله وعد اخفل لتاسو سرا اذ تحسونهم تلج قتلوا لتاسو يا كافر تحسونهم اي تستقسلونهم قتلا ختموا لتاسو غيب قتل سرا استيسال دي لو يتري يشويخ قتله بإذنه بحكم وإجازة الله سرا حتى إذا فشلتم تربيت تاسو في سستير أغلوا وتنازعتم في الامر او اختلاف كلو تاسو په حکم د پیغمبرتي وعصيتم تاسو اختلاف کړو په حکم د پیغمبرتي هغه له حکم کړو چې مرشه مفری دی تاسو مرشه پری خلا وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون او نا فرماني وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس دا غنا چې الله خو دې تاسو لا غوښته چې تاسو سره مینه او محبت تاسو الله در لخوخو تاسو وکتل چې غنیمتونه مرا غوندول تاسو وکتل چې کافر فتیح سبان نی خو تاسو عصیان در نو شو نو هغه راغله مدد واپس لاړو منکم من یرید الدنیا هم په تاسو کې هغه څوک چې اراده لرلی د دنیا وهم التاركون المركز للغنيمه اراده الدنيا اذا شنو وجد نزال لدا مال راغوندولو اغي دا مال راغوندولو لفاغي كديلم هي سوا او نور مسلمانانو بم هي سوا بعض المفسرين يريد منكم من يريد الدنيا للاخره بعض الدنيا اراده للاخره دفارا دا دنیاوی اسباب را جمع کو او بل جهاد لتیزان مضبوط کو لدی سر قتال کو لآخرت تفارے دا دنیا اراده وا ومنکم من يريد الاخره او باز پتاسو کی اراده لر لگا خیرت ایلی ثابت قدمو دی نبی الاسلام حفاظت کولو حکم نما تورو ثم صرفكم عنهم ليبتليكم بیا اروی ونتاسو اللہ دبینا دیل پارک الامتحان کی پتاسو ولقد عفا عنكم اللہ ما فکر نتاسو لرا مخي خو ذکر شد که من کم من یرید الدنیا و من کم من یرید الاخره و رست خلق الیدا مقلب اطریقی تیغرا شعور وی دبازی دنیا ایراد و دبازی دا اخیرت ندخ ظالم نویل پکار بکی آیات پورکا ولقد عفا عنكم الا تاسل بخنکرنا والله ذو فضل على المؤمنين الله خاون بفضل و مهربان ایدف مومنانو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا او خام خادمان مكوى محاطب بهاوكسانو يجب شهدين شهدين شهدين في الارض الله في امواتا تجن ذات عام مروف شانتين بل في الله دين مرتبه وكري وله قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد ابن عباس رضي الله عنهما والنبي الاسلام دو احد فرزوه دين مرسل بابن عباس رضي الله عنهما ذكا دي بلغ وقت ما شمه بلغ مقيل حاضر نو نبي كريم صلى الله عليه وسلم لا حديث دي نبي وريد لفضور صحابه ورلبيان كلبه او مراسيل لصحابه اكرامه لجمهور امته ومحققين فليبان لحجته نبي الاسلام دو احد فرزوان دينيو هذا جبرائيل آخر برأس فرسه عليه أداة الحرب وإذا جبريل أمين راغي أو دخل أسأغ حرب ولغي أو فاغباني بجن أغ أسبابني أسلها ترى الغرى دور فرني وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا زكريا بن علي قال أخبرنا ابن المبارك عن حيوة حيوة بن شريحهم عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أبو الخير مراد مرسل بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين مذكر النبي كريم صلى الله عليه وسلم جنازة النبي عليه الصلاة والسلام ذو حطى وشهدان بعني بعد 8 سنين أتكالفت رسو بذلی ذکر راکی جدی جنازی نکم جنازه مراد دا عام دعاتی نمراد دا که جنازه دا او بدی کم اختلاف دا چه آیا دا او حب شهده و ماندی نبی الاسلام جنازه کرده و کنی نو کرده صحیح روایاتو کراولی فمود دا جنازه تی نو کرده امام شافعی رحمت اللہ علیہ ملحبم داره چه بشدید مانی مجد جنازه نشتا لکه دا جنازه دی جاندو شفاعت و سفارش دا اللہ واندی چه بخن ورلو کی او شهیدان حسیم اللہ بخنی بتحسین لغاتل و ایتلہ کے کتاب رفارہ شفاعت کے وہر حال دار انشاءاللہ تو کتاب الجنائز کی تفصیلا راضی اتکالا پس نبی علیہ السلام مستر و دعائی ورلغو اختوا کل مودع للأحیاء والأموات وشان دو اختتون کی جواندو امرولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دخبل وفات نمخ کی داس معاملہ لدی شہداء و سروکا لی لراغ دعائی ورلغو اختتاب و ایتی جواندی امرو طول الله رب الذي كريم صلى الله عليه وسلم رخصتي ورخصتي ورثي فشان برخصتون في جندو ومرو لرا ثم طلع المنبر بيا نبي الاسلام مسجد نبوي لراغي ومنبر لخسله فقال إني بين أيديكم حرس نفرمائلي يقنا بفتاس نمخي صحابة إكرام فرط مخي سلنكيم فرط هذا شعلوان يتقدم الواردات سوف يوزيل روان يوزيل نمخ لاو دو ابو مبو او دو انتظام ورلقي اذا تعصى نمخ اخيرا لسلون كيم وانا عليكم شهيد او زبط تعصمان لقوايم وان موعدكم الحوض او يقنا زيد واري لما استاذ زمن في حوض كوثر رمي ملاقات ما مفحوم كوثر باني كيني وإني لأنظر إليه من مقامي هذا أو يقنا زبور في الحوض لدي زينة داده داد نبي عليه الصلاة والسلام معجزة وصحابة إكرام لف منبر ودار بيان ورلقي وإذا دي منبر نما لخ في الحوض كاري وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا أو يقنا نيمزر يريكم فتاسم عن جداك شرك بوكي ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها جدين غيريكم تتاسب الدنيا سر رغبة من وساتين قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقبه بن عامر جهني رضي الله عنه إذا ما أخيراني في دموت نبي كريم صلى الله عليه وسلم لم يكسبه لدينا رسل ما ضيافة من مربان غير نكسل لدينا رفانين رفان شوال نو حدیث په دې باب کې دیو چې نراو چې نبی صلی الله علیه وسلم د بدر شهدا ولته او اتکا لپس ورل دعا کړی و. ومن قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لقينا المشركين يومئذ من ملاوشود مشركان سرق بيرد احد فاجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرومات كانوا له نبي عليه الصلاه والسلام يولى اخترد تيراندازنا وامر عليهم عبد الله بن جبير طيبان لامير مقرر كلو فنجوس كسانزا وقال لا تبرحوا ورموذي الفتاس بدازين بريدي إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا فتاسمون أكتو كمو غالب فتش والمعين بيابم دا مرشاو زين بريدي أو قومو كتل دا كافر تغالب فلفمون باني بيابم زمون دا إمداد ومدد دفار نراكو زيجي فلما لقينا و هر کله چې موږ دښمن سره مخامخ شو نو له شهرو مشرکانو تخسید الفتيخ تشول فهد نعذب رضي الله عنه حتى رأيت النساء نديت ما دو مشرکان وغزنان وخذي تتلني يشتددن في الجبل تبعوني والمندي والي طهرتي رفعنا عن سوقهن او بدي والي قبري بور تكري لا غفل فهمونا قد بدت خلاخلهن یقیناً اختار شوی و پانجی بود راغی پانجی بود اختاری دل او دی غر طرف لیمن دیوالی دیلی کل فا اخذو رلی شورو شوی یقولون چنی دا کم کسان چی پا مرکن آنسو دی شورو شوی یو بلیوی الغنیمت الغنیمہ منصوب بنا بر اغرا غنیمت لرا غی چی غنیمت را غن کو فقال عبد الله امير عبد الله بن جبير ولوي عاهدا الي النبي صلى الله عليه وسلم الا تبرحوا نبي الاسلام ما له حكم كلو جلازه بن فريدين فابوا لدي انكاركم لدي انكاركم دائما سيدنا جلاله والسلام اراده ومقصد قالوا بكل تاسف فريدين عشان مطلب لو في جنگ ختم لي جنگ كلار وختمكم راجل كده مرغرو ترى مدد وتعاونكم غنيمتنا راغونكم فلما أبوا صرف وجوههم فهر كانت لدي إنكاركم نواروا لكم المخل بني وصرف وجوههم عقوبة لعصيانهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كريم صلى الله عليه وسلم بحكم نافرمانيكم داغيك عقوبتك المخل نواروا لكم المخل آيات فترجمة الباب في ذكرك إمام بخاري ثم صرفكم عنهم اغه دې تم سر ذکر کو په دې کې دې دې تم سر په وجوه ذکر کو واو لکل مخنذبی فاصيب 70 قتيلا د مسلمانان او یا کسان شهیدان فل خالد بن الوليد رضی الله عنه د والي قنات په طرفنا دې جبل الرومات راتاو سو حمله وک او دښمن را واپس او یا صحابه کرام شهیدان فل واشرف ابو سفيان فقال او ابو سفيان صخر بن حرب لغا وقت في إيمان نور ولغا كاسر وفردار وأغير نوري لوفتهم فقال أفي القوم محمد أغيري آية فقوم كمحمد صلى الله عليه وسلم جوندين نبي الإسلاة والسلام تتوفتنا فقال لا تزيموه نبي كريم صلى الله عليه وسلم جواب مواركوين فقدوا أنهم كان الله بيقل دينه فاجدتين فقال أفي القوم ابن أبي قحافة ابن أبي قحافة قوم اشتكر أبو بكر رضي الله عنه يعلنه قال لا تجيبوه نبي الإسلام بجواب مورته قال أفي القوم ابن الخطاب آيات قوم في عمر بن الخطاب أغير مراتب في جندل أول نبي الإسلام بها الشيخين رضي الله عنهما فقال إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا ابو سفيان اذا دروا لخشن دانشين قتل كلشين تليز وليون جواب برا كده فلم يملك عمر نفسه عمر رضي الله عنه قل غان مالك نشو بيقابوشو فقال نودرد ورلئوك غفت يا عدو الله دروغ دمنا الله دشمنا ابقى الله لك ما يخزيك الله استاد شرمون وزدن كل بارداتور باقي ساتنين ابقى الله باقي تريخ دي الله لك ساد فار ما يحيي كاغس كتابة رسوا كي او شرمين مطلب دا الله ساد شرمون وزدن كل بفار دا كل باقي تريخ ساتنين قال ابو سفيان اعلو هبل ابو سفيان اوه هبل تبلن دو اتفه دا هبل دي او درگاوا دي بوتو شاغي عبادت بيقولو نو اوعلو هبول دا محاوري معنى دادا وهبول بابا زنده باد نن اغوشت في غمول لا فتح راتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجيبوه نبي الاسلامي اوز جواب ورقي زكا بشرك ناريكو وطاقا قالوا ما نقول صحابوه سنة وجواب ورقو قال قولوا الله اعلى واجل لا جواب ورقم في الله قورت دي ودل انسان خاوني. قال ابو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم. ابو سفيان انهم عزى بيشتا وقتاس عزى نشتا دام دلي ربوتو وعبادت لي ورلكون برغايوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجيبوه نبي الاسلام جواب ورقم قالوا ما نقول لي جواب كبير لصدعوا نبي الاسلام قولوا الله مولانا ولا مولى لكم ورلويت الله نبي مددگار او مولا لكتاس مددگار خونشتا. قال ابو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال. ابو سفيان ويشدا رزد بدر بمقابلة شواء او لا حرب زمن الاستاس فمنس كبوكدا مطلب دا هار او جيس فترازي دتا او بايلن فتنين وتجدون مخلطا تصب مصلق ريكي كان فوز على كان شندي غبنا لا سنة فريدي لم آمر ولم تسؤني لم يحكم كليونك خفايم. وبه قال حدثنا أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال استبح الخمر يوم أحد الناس ثم قتلوا شهداء. جابر رضي الله عنه هو يسار ما الشراب كلي لأهد فرزاني سكسانو نبياشه مانشون بسار نے شراب کلی او بیادی شہیدان کل کلی جہاد کی لگا وقت کی لاد شراب دا حرمت حکم نور آگلے. وبهی قال حدثنا عبدان وقال حدثنا عبداللہ قال اخبرنا شعبت عن سعد بن ابراہیم عن ابیه ابراہیم ان عبد الرحمن بن عوف اتی بطعام وکان صائما. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ لیورست عام رولیف او دیر وجداہو روجمات اور لما خان کی مخل پیش ہو. فقال قتل مسعب بن عمير وهو خير مني لان فريتوت وفكر شروع كنه. والمسعب بن عمير رضي الله عنه شهد كبوهد كياخو زمان غورو داد دعا جديد ورنده لمسعب بن عمير رضي الله عنه نغورد فعشرو مبشرو كده او بيعو الكفنة في بردة تخنور كريسو طيو سادر كي ان غطي رأسه بدد رجلاه كفت بكريسو سرد ونخطيب اخكارك قولي ورقي. إن غطي رأسه بدت رجلاه كفت بكريس سرد نخطيب اختار في طاقة صادر كلان صادر. وإن غطي رجلاه بدا رأسه أو كخطيب قطي كريس سرد سرده يا رفت براشي نبي كريم صلى الله عليه وسلم يتسرور لفتلي واجعلوا على رجليه الإذخر فليخوه لسرقل يواخوا واتوين نوبر وإذن زمان غورو لا غضم روصه وطاقت لكي بسي كفن لور لمن كورا ورقوه أو ما لم أخي لنا أثنات وعامون أفرات لي. وأراه قال وجد مانكم تبايوي وقتل حمزة وهو خير مني. أحمد رضي الله عنه شهدت وأزمان غوره ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط لا تخبر حقيقة حمل لكي حمد رضي الله عنه في مرتبة فورت لي. وإذا فراخرا كريش ومغل في الدنيا تيغت فراخرا كريش او قال يا داسه يعطينا من الدنيا ما اعطينا راك ريش ومولد دنيانا فاغم مقدار شراك ريش وقد خشينا ان تكون حسناتنا عجلت لها او من يريبك يريش جنيكو غبدلي مولد دنياتي فتلوار راك ريشي لك كافر لبا الله فرز قيامت معنوي اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون تاسو خپل خوشحالي او فیری په دنیا کې اغستی مستی وکړې نن د ذلت هغه عذاب له وردن نه شئ. نووی عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه چې موږ سره یرغه اسې نه ده نیکو هغه بدلي راله دنیا کې میلاوي ثم جعل یبکی حتى ترک الطعام بیا شروع جړلي جړلي تر دې چې خادمان راغل هغه طعام یې پورته کړو روژې ماته نکړه. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار وسمع جابر بن عبد الله قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم احد يوصل النبي عليه السلام له احد برزوان نويلو ارايت ان قتلت فاين انا خبر راك ما لك بشهدكم مجبشرت كم زيت بهم قال في الجنه. نبي الاسلام قال له جنتك بهم فألقى تمرات في يده نيوسو كجري فلاش كي يغي غرزولي دي او يجي دا خدير انتظار دي شزو دا خرم ودا غين رسط وبيع الشهيد كي جم شورو شبه وثم قاتل حتى قتل جنگ كولو دو كاسر سر تربيت شهادت ورلملاو شو شهيد شبه وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله من هجرت كروي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لطول مرزاد الله وجهه لطولا فوجب أجرنا على الله نصواب زمود الله فزنشو ومنا من مضى أو زمون بعض مرقر يوخدد لي كتير صلار المسول او ذهب بعد مذاق زيبان دي ذهبوه لم يأكل من أجره شيئا يا غير نذكر لدخل أجر نسى شيء بنياك لا غير أجر ورلا رملا وشوين للتكليف يوم بسير كلي كان منهم مصعب بن عمير كفار خلقك مصعب بن عمير رضي الله عنه لا مصعب بن عمير رضي الله عنه لا صحابة إكرام بار بار ذكر ذكرك جديد القدر صحابية بجاهلية زمانك جكال إيمان نور ولنورين دعيش او د خوشالی ژوند د تیرولو سار یو جوړا شولې ما هم بل جوړا شولې ناشنا طعامونه او نعمتونه چې ایمان راغلی نو بس یو صادر کې ایمان راوړی په دې یو کې ژوند تیر کړی په دې کې شهید شوی هغه صادر چې ورله په سره چې خپې څرګندېږي په خپوی چې ورله چې د سرې څرګندېږي نبی اسلام سر ورله پټل په خپو وله سرګړي او واښه واچوي وي فدغه خلقو کې چې دنیا ته ورلسه اجر رملاو شوی نه دی حمل محب بن عمیر رضی الله عنه قتل یوم احد د احد په ورځ باندې شهید شو لم یترک الا نمرة نیو کړي ښه مګر یو کرښه دار صادر کنا اذا غطینا بها راسه کله چې به موږ پټ کړو په هغې باندې د سر خرج وکړي الله نختې به یې تر ووتې وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه أو كخفيف يبتك ليش نصر بيتي روته فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإنخر نبي عليه الصلاة والسلام يتدور لسر بجكي أو فريق قوبا دور لواخا وسرقر وقرروي آف دور لواتوي فغرد سواخا ودرب غنتي في سرقر ويرلوي أو قال ألقوا على رجله من الإذخر يا ذات ألفاظ يوميك فليخ قوبان دور لدى سرقر وضرب نواتوي ومنا من قد أين عتله ثمرته فهو يهدمها أو بعض زمون آغا خلجني فخشو إلى غيلا وغدا غي فهو يهدمها مديها غشوك يوم زيتنا أخلي يهدمها يا يهدمها دي دغمي غيرا شوكي مزيتنا أخلي مطلب دا بعض الله في دنيا كمزرنا ونعمتنا وركي وبه قال أخبرنا حسان بن حسان قال حدثنا محمد بن طلحة قال حدثنا حميد عن أنس أن عمه غاب عن بدر أنس رضي الله عنه وإنشد دترو أنس بن النضر رضي الله عنه غائب شود بدر فرزاني بدر لنو شامل فإذا بدر كنبي الإسلام جهاد لنو تقاتلي بسوته فقال غدت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم دبيو الزورة ولني جهاد النبي الإسلام وداغين الغائب شوهم أغيك ما لبقن وملاو لئن أشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم فشرت حاضرك ما لرأى الله بالنبي كريم صلى الله عليه وسلم ترى دبارة كاتر سر جهاد رأى يوزن النبي عليه السلام مرقرتياكم ليرين الله ما أجد يا ما أجد مخامها قسم للام بتاكيد دفارة ونون تاكيد نه تاكيد شف تاكيد داخل شيء بإشارة قسمنا خامخا قسم لي تغوني الله هغه چې زما کوششکم الله به وګوري چې زما څوک کوم کبي الله مخبره برکا فلق يوم احد نو مخامخ شه او پرندو احد باندې فهج من ناسو مشکت خردش ول خلق مایوسس ول خلق روا پسل فقال مدمنو ابتلاتي چې کله کافر فنبي كريم صلى الله عليه وسلم را پانسل نو ډېر صحابه کرام تتر بتر خپل پجان کې مونږ صرف سوار له صحابه فاتي فهجم الناس وشكت قردشي وخلت ما يوسفهم نبي أنس بن النضر رضي الله عنه ولي اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ألا تطال عذر تيشكم لأغسنا شديك سانو كني مسلمانان وأبرو إليك مما جاء به المشركون أو بذلكم تالا يلا لأغسنا شمشركان وصرات للكرية ويشكم ظلم زياته وقداغينم بذاري إلانكم فتقدم بسيفه نلوان بشقق فلتور باني فلقي سعد بن معاذ بسعد بن معاذ رضي الله عنه ترمي له شعو فقال اين يا سعد اغلوه اي سعد كم فارواني إني أجد ريح الجنة دون أحد يقينا محسوسون أغبوي ذا جنة وحد فخواكي ما لفظه حد فخوانا لجنة غبوي راجي فما ضاف قتل لا رف مخبانني نشهيد شو فما عرف حتى عرفته أخته ملاحظ يعني فكي جنة ترديت وكي جنة لفوردنا بشامة بيو خالو لطور زخد وجنا فدي بدن كي يو خالو طور زخ وشرف طاغيو في جنة بدن طول داشت تزخونه في فرهر فرهر دي توتي توتي لكي لاشت وصل في جنة فلقود يو خالو لطور زخ وجنا وفي جنة أو ببنانه ياد قطف لبندل باني في جنة جدا ما ضرورة قطف دي توتي توتي فيه جدع وثمانون فدك تلفاس أتيا زخمونه من طعنة وضربة ورمية بزهم من يزو غزار نمو ده تر غزار نمو ده غف زخم نمو فده فاسا أتيا. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف وإن اشترأوا منها ركرموا يو آيات بسور أحزابنا قالت من دا سورة أحزاب حين نسخنا المصحف قالت من مصحف لكلو كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها كما بدا ردود رسول الله صلى الله عليه وسلم نشي مستبه فصحابة إكرام وصلت بها ممكن بكل راجع مقول لطاغيك منشف أو فحافظوك مروف الظلم في حافظك ممحفوظ فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري وإذا آيات من لذول ومندمو دخل يمين بثابت الأنصاري رضي الله عنه سرى فريق الإشتال مرادة القرآن هو متواتر ده نسنغ يوسو هذه ورلغا نقل كلا بآحاد فخبر سرمو لرا رسيد له مطلب دا دي فلقل في نوم انت منغا نور فحافظو في نقول صحابة إكرامو او آغا صحابي كي بيارانو او لاغا سر لقل ونقول صحابة إكرامو اعتراف بجاو دسوء أحزاب آيات من نبي الإسلام ناوريدو آغا آيات سو لأهد شهداء مباركين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ثم منان نسسروا سكسانوا كرسين واليك لو فاغسوا كواديك لوالا سرفا غيباني الله سرواديك لولك ذا أنس رضي الله عنه دتر أنس بن النضر رضي الله عنه حديث مواوريلو أغوي كثرت الله جهازر كم نهر ين الله ما أجد يا ما أجد كمال الله مقرأك رزمارك الله قسمي الله قولي شذبسكم أو قل قسمي رشتمركم الله ويصدقوا ما عاهد الله عليه رشتموالي وكفا غسكي واليك روى الله ترطاغي فمنهم من قضى نحبه مبال داغينا غسيك شك بكري ونيتخفل جام شهادة مشكور ومنهم من ينتظر أو زنفك يا غسوك بك لا انتظار كي فألحقناها في سورتها في المصحف مطيرتك من دا آيات لديد سورتك في المصحف القرآن الكريم كي. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد زيد بن ثابت رضي الله عنه ونبي الإسلام تكل أحد لوته رجع ناس ممن خرج معه وافسي فكسان داغة أنا جد نبي عليه السلام سروتي داد عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين رئيس المنافقين سردريس وكسان لشيخين مقام نوافس وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين أو بدأي بارك النبي كريم صلى الله عليه وسلم صحابة إكرام ودود لي فرقة تقول يود لي نقاتلهم ليس لهم قتال وجهاد كذا منافقان يبوا فمن سوى فصل وفرقة تقول لا نقاتلهم أو بل يدل لا وجهنا جنب وسرنكو ظاهرا خليجان لمسلمان بيكنا فنزلت من الله رب العالمين بآيات نازلك فما لكم في المنافقين فئتين تشوي جتاس لرا فبارد منافقان تصد ودلي سوق وائك وجمي سوق وائك من وجمه والله أركسهم بما كسبوا الله نذكر كريم دي ذلك كريم دي فسبب داغ عملنا في دي كريم فسلا سزا ورقل تاصل ضرورة نستا وقال فرمائي لي إنها طيبة نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي لي انها طيبه تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحمى. يقينا دا مدينه دا پاک خار دے او اوباسی او شری گناہونا لکا سنگا چی اوباسی اور خبص الحبتی او زندگی رسی نظرو چاندی دی پا اوبانی کی خدا ویدو فاداغینا دی گند ویستو نو مدینم دی زان نخفل گند لرکی دا گند دا منافقان مدین زان ندرکل دا اللہ دا پیغمبر سرے پا دی جہاد او غزا کی مرگنی نکل. سهادا واللہ تعالی اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.